أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس تجري لمستقر لها وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. صدق الله العظيم. وآية لهم الليل لوگوں کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے. نسلخ منہ النہار ہم رات سے دن کو کھینچ لیتے ہیں. فیضا ہم مظلمون تو پھر تاریکی ہو جاتی ہے, لوگ تاریکی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها اور سورج چلتا رہتا ہے اپنی جائے مقررہ پر, وقت مقررہ پر. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ مقرر کردہ وقت اور راستہ اس ذات کی طرف سے ہے جو غالب اور جاننے والی ہے, مراد اللہ تعالیٰ. والقمر قدرناہ منازل, اور ایسی ہی چاند چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں چلنے کی ہیں. حتی عادہ یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے کمزور ہو جاتا ہے. کل عرجون القدیم, جب واپس ہو رہا ہوتا ہے تو ایک پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, نہ سورج کے لیے مناسب ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے, یعنی روک لے اس کو اپنے کام سے, اور نہ رات کے لیے یہ ہے کہ وہ دن پر غالب آ جائے اور یوں دن کو ختم کر دے. کل فی فلکی یسبحون, یہ سارے کے سارے سیارے آسمان کے اوپر چلتے رہتے ہیں. وآیت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون, اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ایک اور نشانی ہے, اور وہ یہ کہ ہم ان کو ان کی ذریت کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سفر کراتے ہیں اور کشتی ڈوبتی نہیں ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, اور ہم نے لوگوں کے لیے اس طرح جس طرح کشتی میں یہ سفر کرتے ہیں اس جیسے اور بھی بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں جس کے اوپر یہ سفر کرتے رہیں گے. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ, اور اگر ہم چاہیں یہ جو سفر کرنے والی چیزیں ہیں کشتی وغیرہ جہاز ہم غرق کرنا چاہیں, فلا صریخ لہم, ان لوگوں کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوگا جب یہ چیخیں گے. ولا ہم ينقذون, نہ یہ چھڑائے جائیں گے. بس ان کا محفوظ طریقے سے یہ چلتے رہنا ہماری طرف سے خصوصی مہربانی ہے. ومتاعا الى حين, اور ہر کوئی جو محفوظ رہتا ہے وہ ایک وقت تک محفوظ ہے, ایک وقت تک کا سامان ہے, پھر تو سب نے مرنا ہی ہے, فوت ہونا ہے. کل کے سبق میں بات ہوئی تھی زمین کی نشانی سے متعلق, اور اس کے اوپر مختلف غلات نباتات جو اگ رہے ہیں ان کی بات. آج کے سبق میں رات کی نشانی کا ذکر ہے. اللہ پاک نے رات کو پیدا کیا ہے, رات کو سکون کا سامان مہیا کیا ہے. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا, کہ ہم نے نیند تاریکی اور اس میں تمہاری راحت ہے, آرام کرتے ہو. وجعلنا اللیل لباسا, چادر اوڑھ لیتی ہے, آدمی کو نیند آ جاتی ہے. اب جن علاقوں میں نہیں ہے لوگ مصنوعی رات بناتے ہیں, بڑے موٹے موٹے کیا کہتے ہیں وہ پردے لگائے ہوئے ہیں اور جوں اور کیا نیند آتی ہے, تو رات ڈھانپ لیتی ہے. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, دن کو معاش کے طور پر بنایا, اب چلو پھر وہ کام کرو اپنا روزی کماؤ. نشانی ہے لوگوں کے لیے رات بھی, نسلخ منہن نہارا, رات جب آتی ہے تو دن کو ہم ایسے کھینچ لیتے ہیں. اصل میں سلخ کے معنی ہوتے ہیں کھال اتارنا, تو بالکل وہ اوپر سے جیسے کھال اترتی ہے تو نیچے سے وہ جانور نظر آنے لگ جاتا ہے. عربی اصطلاح میں انسلاخ کہتے ہیں جو ایک مدت کے بعد سانپ اپنی قمیض کو اتار دیتا ہے, اس کو بھی انسلاخ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں وغیرہ نا, جھاڑیوں کے ساتھ سانپ کا وہ اپنا لباس اترا ہوتا ہے, اس کو سلخ کہتے ہیں. یعنی یہ جو دن ہوتا ہے یہ ڈھانپ ہوا, دن چھایا ہوا ہے, رات نیچے کمزور ہو گئی, ہم دن کو اوپر سے کھینچ لیتے ہیں تو پھر نیچے رات ظاہر ہو جاتی ہے. فیضا ہم مظلمون, بس سارے کے سارے لوگ تاریکی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اصل تاریکی ہے, دن آتا ہے اس کو روشنی میں بدل دیتا ہے, پھر دن کو ہم کھینچ لیتے ہیں, وہ واپس آ جاتی ہے, اصل چیز وہ رات ہے. اور یہ اللہ کا نظام ہے. سمجھنے والے کے لیے اس میں اللہ کی طرف سے قدرت کی نشانی ہے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کرنے والے. والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم, اور سورج اپنے مقام پہ چلتا رہتا ہے, اپنے ٹائم تک چلتا رہے گا. بعض راتیں مستقر سے ظرف مکان لیا ہے, یعنی اپنے راستے پہ چلتا رہے گا. آج جو تاریخ ہے اگلے سال اسی تاریخ پر, جس طرح آج جس راستے سے سورج چل رہا ہے اگلے سال بھی اس تاریخ پر اسی راستے کے اوپر اس نے چلنا ہے. اس کے ہر روز کے راستے مقرر ہیں, جو 360 دن ہیں اس کے مطابق اس کے راستے ہیں. تو یہ جو اپنے راستے پر چلنا ہے یہ اس کی جگہ ہے, یہ ظرف مکان ہے. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ظرف زمان مراد ہے, لیکن دونوں تو کیا رہے. ظرف زمان سے مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے وقت تک چلتا رہے گا جب تک اس کو چلنے کا حکم ہے. اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو سورج جب غروب ہونے لگا تو آپ نے کہا, ابو ذر آپ کو معلوم ہے سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ حضور اللہ و رسول عالم. کہا سورج جب غروب ہوتا ہے, رات آتی ہے اور دوسرے دن وہ نکلتا ہے, تو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اجازت دیتا ہے اگلے دن کے لیے, پھر اگلے دن کے لیے اس کو اجازت مل جاتی ہے. لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ اجازت چاہے گا اور اس کو مشرق کی طرف سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں ملے گی. اس کو حکم ہوگا واپس ہو جاؤ, جدھر سے غروب ہوئی ہو ادھر سے طلوع ہو جاؤ. سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور وہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی, جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور صفا پہاڑی پھٹے گی, اس میں سے دابہ ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا, جس کا ہم 20ویں بارے میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها, سورج چلتا رہے گا اپنے راستے پر جو اسے دیا گیا ہے. ظرف زمان, سورج چلتا رہے گا اس ٹائم تک, اس زمانے تک چلتا رہے گا جب تک اس کو اجازت ملتی رہے گی صبح مشرق سے طلوع ہونے کی. یہ چلتا رہے گا اس وقت تک, جب اس کو اجازت نہیں ملے گی تو پھر یہ واپس مغرب سے. تو والشمس تجری لمستقر لها میں ظرف مکان ظرف زمان دونوں مراد ہیں. یہ راستہ کس نے طے کیا اور اس کی جگہ, اس کا زمانہ کہ کب تک یہ چلتا رہے گا, یہ کس کی طرف سے مقرر شدہ ہے؟ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ مقرر کردہ راستہ یا جگہ یا زمان مکان یہ اس ذات کی طرف سے ہے مقرر شدہ, جو غالب زبردست اور جاننے والا ہے. مراد اللہ تعالیٰ. چنانچہ اپنے نظام کے اوپر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس وقت یہ تھوڑی تھوڑی قدرت, حدیث میں جیسے آتا ہے کہ دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی سورج گرہن, کبھی چاند گرہن, کبھی زمین کا زلزلہ, کبھی اس طرح کہ یہ اپنی روٹین سے ہٹ بھی سکتا ہے اور ہٹانے والا بھی وہی ہے. دنیا تو اس کا پتہ بتاتی ہے کہ سورج گرہن فلانی تاریخ کو ہونے والا ہے. پتہ بتانا کیا کمال ہے, وہ تو خود ہی ہو جائے گا. کمال تو یہ ہے کہ اس کو روک لو کہ سورج گرہن نہ ہو. چاند گرہن کا پتہ بتا دیا فلانی تاریخ کو فلانے ملکوں میں چاند گرہن لگے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اس علم کو حاصل کیا جو اللہ نے ان سیاروں کو عطا کیا ہے. لیکن کمال تو یہ تھا نا کہ اس کو سورج گرہن یا چاند گرہن نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. سورج کا کیا کیا کہ سورج جناب اتنے دور ہے فلان دور ہے, اس کی شعاؤں کی رفتار اتنے ہزار کلومیٹر ہے فلان, یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی, وہ تو پہلے سے ہو رہی ہے. اس کا آپ نے ایک الجبرا بنایا ہے, ایک گنتی بنائی ہے, نظام فلکیات میں یہ فٹ کیا. اگلے سال جو نیا سائنسدان آتا ہے وہ اس کی تحقیق کو دور کر ختم کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں زمین چلتی ہے سورج نہیں چلتا. اگلے سال کی نئی تحقیق آئے گی, نہیں سورج چلتا ہے زمین نہیں چلتی, بس اسی میں ہی لگی ہوئی ہے. یہ کوئی کمال نہیں. دنیا سمجھتی ہے اوئے کتنا کمال کر دیا سائنس نے, کیا کمال کیا. اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ نظام کو وہ تھوڑا سا معلوم کر لیا, بتا دیا. کمال یہ تھا کہ اس نظام میں جو تغیر آتا ہے اس تغیر کو وہ روک لیتے, نہ سورج گرہن کرنے دیتے نہ چاند گرہن ہوتا. سب بات ہے, کیا کمال کیا. پچھلے سال والے سائنس دان کالوں نے اس سال کی جو سائنس کی تحقیق ہے وہ اس کی رد کر دی ہے. اگلے سال جو آئیں گے اس کی رد کر دیں گے. ابھی تک تو یہ اسی تحقیق پر ہی نہیں پہنچے کہ پھر کون رہا ہے اور کون روک رہا ہے اور کون پھر رہا ہے کون روک رہا ہے. کیونکہ یہ تمام تحقیقات یہ انسانی علم ہے جو ظنیات پر مبنی ہے, ظنیات پر, قطعیات پر مبنی نہیں ہے. قطعی علم اللہ نے عطا کیا ہے کہ یہ سورج اپنے جگہ پر چل رہا ہے, یہ چاند یوں چلتا رہے گا, یوں کمزور ہو جائے گا, ایک زمانہ ایک وقت ہم نے دیا ہے یہ چلتے رہیں گے. اور سورج کی اتنی تیز شعائیں ہیں, اتنے ہزار کلومیٹر یہ سفر طے کرتی ہیں, اور فلانا نوری سال ہے, پھر بندہ سیارے کی یہ رفتار ہو تو اتنے زمانے کے بعد سورج تک پہنچے گا. تو نہ پہنچ سکا تو کیا ہو جائے گا؟ اگر پہنچ گیا تو دنیا کو اس سے کیا فائدہ ہوا, اور اگر نہیں پہنچ سکا تو دنیا کو اس سے کیا نقصان. اس سے انسانیت کی نفع نقصان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک توہمات کے اندر سفر ہو رہا ہے اور بڑے جناب اس کو کمال سمجھا جاتا ہے. کیا کمال؟ یعنی اگر سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر کے بتا دیا ہے کہ ان کی رفتار اتنی تیز ہے تو نہ بتاتے تو کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ کوئی اس علم کے ساتھ کوئی انسانی فلاح و بہبود کا تعلق نہیں, وہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہے. اس سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہو سکتا. وہ سمجھتا ہے کہ کس مہینے میں ان شعاؤں کو کتنا تیز گرم کر کے بھیجنا ہے کہ فصلیں تیار کرنی ہیں, اور کن زمانے میں اس کو تھوڑا کم کر کے بھیجنا ہے. کہ وہ خود جانتا ہے کہ جو بولا بھالا انسان ہے اور اس کو یہ سمجھ نہیں ہے تو بڑا متاثر ہوتا ہے. جی اب تو خلا کے اندر فلانے ملک نے بھی سیارہ بھیج دیا ہے, اب تو پہلے اس نے بھی بھیج دیا تھا, اور سورج کی شعاؤں کی یہ رفتار ہے, اور فلانے نوری سال کے اندر اتنے سالوں کے بعد یہ پہنچے گی اور یہ ہو جائے گا. اگر پہنچ گیا تو کیا ہو جائے گا, نہیں پہنچا تو کیا ہو جائے گا. انسان کے نفع نقصان کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہ دنیاوی ہے نہ اخروی ہے. آپ کو جو قدرت نے سبق دیا ہے, دعوت فکر دی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ سیارے اللہ پاک نے پیدا کیے اور یہ اپنے اپنے سسٹم میں چل رہے ہیں, ان میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا. اس سے سمجھو کہ مدبر کائنات کون ہے, اس کے اوپر اپنے ایمان کو پکا دو. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز, والقمر قدرناه منازل, اور چاند کہ ہم نے اس کو مقرر کیا, اس کی منزلیں طے کی ہیں. اب یہ ہلال داتری کو داتری نما ہوتا ہے, ہلال ہے. اب تھوڑا بڑھتا جائے گا بدر ہو جائے گا. بدر خوب روشنی کو کہتے ہیں. پھر جیسے 16ویں 15ویں تاریخ گزرے گی آہستہ آہستہ تھوڑا ہوتا جائے گا. کل عرجون القدیم وہ ایک پرانی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح ہو جائے گا. اب دیکھو اللہ کا نظام ہے, سورج میں کمزوری نہیں آتی, سورج اسی طرح جاری رہتا ہے. مہینے کے بعد وہ کمزور ہو کے چاند کی طرح نہیں ہوتا. اور چاند کے اندر تغیر آتا ہے, پیدائش ہوتی ہے, چھوٹا ہوتا ہے, چودویں تیرہویں میں بڑا ہو جاتا ہے, پھر چھوٹا ہو جاتا ہے. اس کو معلوم کر لینا کیا کمال ہے. یہ تو خود ہی چھوٹا ہو رہا ہے, وہ نہیں ہوتا. کمال یہ ہے جیسے سورج میں کمزوری نہیں آتی, پورے سال وہ روشنی دیتا ہے اپنے ٹائم کے مطابق. اگر چاند یہ کمزور ہو جاتا ہے, روشنی کم کر دیتا ہے, تو اس میں کوئی علم ڈالنا چاہیے تھا نا, کوئی اس کے اندر کاروباری نظام اور کیا کہتے ہیں تو کوئی ایسے بجلی بنا کے کہ یہ چاند جو ہے جو آخری دنوں میں تھوڑا ہو جاتا ہے اور روشنی نہیں دے سکتا, تاکہ یہ روشنی پوری دیتا رہتا. ایسی تو کوئی صلاحیت نہیں ہے. جب مشرکین مکہ نے یسلونا کان الاہلہ, دوسرے بارے میں جو بات ہے, مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیا ہے, کیوں ہے اور کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا اس تحقیق میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, گھٹتا بڑھتا کیسے ہے وہ قادر مطلق کا کام ہے. یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے یہ پوچھو کہ تمہارے سال اور دن اور یوں اس کام کے لیے ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ہو گیا, اب یہ سال ہو گیا, اب اتنے سال ہو گئے. یہ اس لیے گھٹتا بڑھتا ہے کہ اس سے تم اپنے سالوں اور دنوں کا ٹائم طے کر سکو. یہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے وہ اس خالق کائنات کا اپنا نظام ہے جو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو آج تک روکا کیوں نہیں ہے, آج تک چاند کو پوری طرح منور کیوں نہیں کر سکے جیسے سورج پوری طرح منور چل رہا ہے. تو بہرحال دنیا متاثر ہوتی ہے, جو سیارہ بھیج دیا تو اتنا فلانا نوری سال, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا, اپنی شب تاریخ کو سہار کر نہ سکا. سورج کون چمکاتا ہے اس کو تو نہیں سمجھے, سورج کی شعاعوں میں تحقیق کرنے لگ گئے. سورج کو چاند کو دیکھ کے خالق کے سورج اور چاند کو پہچاننا چاہیے تھا, پھر کمال ہے, ایمان لے آتے. اس کی شعاعوں میں لگے ہوئے ہیں, اور یوں لگے ہو کب ٹھنڈا ہوتا ہے کب گرم ہوتا ہے. سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا, اپنی شب تاریخ کو سہار کر نہ سکا. شب تاریخ سہار ہوتی ہے ایمان لانے کے ساتھ ہمارے سالے سے. فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتى عادت للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ چاند کے لیے یہ اجازت ہے کہ سورج کے لیے, نہ سورج کے لیے یہ اجازت ہے کہ چاند کو دبا دے, نہ رات کے لیے یہ اجازت ہے کہ دن کو ختم کر دے. ہم نے سب کو ایک سسٹم دیا اور اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں. نہ سورج چاند کو متاثر کرتا ہے, نہ چاند سورج کو متاثر کرتا ہے. کلن فی فلک یسبحون, جن ان کو جو جو ٹائم دیا گیا اس کے مطابق یہ سفر کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں. جب نظام تغیر آتا ہے, اللہ وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جس طرح کبھی گرہن لگ گیا اور تغیر آ گیا, ایک بڑا تغیر بھی آنے والا ہے قیامت کا, اس کو سمجھو. وآیت اللہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون, اور اسی طرح ہم جو بڑی بڑی کشتیوں میں تمہیں سفر کراتے ہیں اور پانی کے اوپر وہ تیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں محفوظ طریقے سے, یہ ہماری مہربانی اور رحمت ہے. فرمایا وہاں وخلقنا لهم من مثله ما يركبون, ہم اور بھی بہت ساری چیزیں انسانی سفر کے لیے پیدا کریں گے جو ابھی انہیں معلوم نہیں ہے. اس ما يركبون وخلقنا لهم من مثله, کشتیوں کی طرح ہم اور بھی بہت ساری سفر کے لیے چیزیں تیار کریں گے, بنائیں گے جس پر تم سفر کرو گے. تو پرانے زمانے کی عربی تفسیروں نے اس کا تفسیر یہ کی ہے کہ جیسے اونٹ, اور بیچاروں کے سامنے صرف تھا ہی اونٹ, انہوں نے اس مثال کو کہ کشتیوں میں تم سفر کرتے ہو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے سفر کے لیے تمہارے واسطے بنائی ہیں, انہوں نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے اونٹ. چلو اونٹ تو ہے ہی ہے, لیکن وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو دنیا نے بعد میں پیدا کی ہیں, کہ یہ بڑے بڑے بحری بیڑے ہو گئے, بڑے بڑے جہاز ہوائی ہوں یا سمندری, سب اللہ پاک کے نظام. فرمایا اگر ہم ان کو غرق کر دیں تو تمہاری چیخ کو کوئی سننے والا نہیں, کوئی بچانے والا نہیں, اللہ ہی اپنے فضل سے ان کو اتنے بڑے بڑے جہاز. میں نے جب پہلی دفعہ بحری جہاز دیکھا پہلی دفعہ, تو میں سمجھ ہی نہیں سکتا تھا. وہ کہتے تھے یہ تو, میں سمجھ رہا تھا یہ تو کوئی گاؤں ہے, اتنے بڑے بڑے بحری جہاز جو اس پر. فرمایا یہ ہماری مہربانی سے چلتے ہیں اور ایک وقت تک چلتے رہیں گے جب ہمارا امر ہوگا کہ ٹوٹ پھوٹ جاؤ, یہ سب ختم ہو جائیں گے. اللہ سمجھ میں سے.